zbierz naklejki i odbierz gratis figurkę Lidlozaura dla swojego dziecka, która oprócz tego, że jest strasznie fajna, to robi prehistoryczne, fantastyczne Lidlo pieczątki. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Prawdziwy profesjonalista zasługuje na najlepszą ofertę. Dlatego teraz nowego Ducato mamy w atrakcyjnym leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, jest 11 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce. Chorzy są w Poznaniu, Opolu i Ostródzie. Jak od jutra będą działać uczelnie po zawieszeniu zajęć? O tym w relacji naszej reporterki, która była na konferencji ministra nauki. Ponad 2300 nowych chorych w ciągu doby zdiagnozowano we Włoszech. Potwierdzono 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Testy potwierdziły obecność nowego patogenu u kobiety z Poznania, mężczyzny z Opola, a także 2 kobiet z Ostródy. Stan wszystkich jest dobry. W sumie w Polsce potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem. Według najnowszych informacji w kraju z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach leży 317 osób. Prawie 1200 ma kwarantannę, a 11,5 tysiąca nadzór epidemiologiczny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło zalecenia dotyczące sytuacji na uczelniach w związku z koronawirusem. Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni, mówił podczas konferencji w kancelarii premiera Jarosław Gowin. Od jutra do 25 marca zajęcia będą zawieszone. Przed kancelarią premiera jest Katarzyna Ingram. Co zmieni się w funkcjonowaniu uczelni? Studenckie i doktoranckie legitymacje zostaną automatycznie przedłużone bez odbierania naklejek z sekretariatu. Jarosław Gowin zapewniał, że legitymacje bez naklejek będą ważne. Automatycznie legitymacje studenckie, ich ważność zostaje przedłużona do 31 maja bez potrzeby zmiany tych legitymacji, bez potrzeby jakichkolwiek zaświadczeń. Wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz mówił, że studenci kierunków medycznych na zasadzie wolontariatu mogą zaproponować służbom na swoim terenie pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chodzi o studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz farmacji. Dla wsparcia działań, gdyby była taka konieczność, ponieważ są już osobami, które są wyraźnie przygotowane do działań wspierających, na przykład w wywiadzie epidemiologicznym, które przez telefon należy ciągle powtarzać. Ministerstwo zaleca, żeby uczelnie zapewniły studentom dostęp do kursów online. Resort zaleca także odwołanie wymian międzynarodowych, wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników oraz odwołanie przyjazdów zagranicznych gości. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Prawie wszystkie sprawy urzędowe można teraz załatwiać zdalnie, bez wychodzenia z domu. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dzisiaj rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli. Stanie się to od poniedziałku. Wielu pracowników ma też tak zwany home office, czyli pracuje z domu. Nie trzeba też wychodzić, żeby załatwić wiele spraw. W tym sensie, że nawet jeżeli nie ma jakiejś e-usługi, to istnieje taka specjalna usługa, która się nazywa pismo ogólne, które możemy wysłać do urzędu, podpisać profilem zaufanym i chociażby w takich sytuacjach... Jak ktoś nie ma profilu zaufanego? To trzeba założyć profil zaufany, to też można zrobić zdalnie. Jeżeli mamy konto w bankach tych największych, działających w Polsce, czyli mniej więcej 80% rachunków bankowych jest objętych taką możliwością potwierdzenia profilu zaufanego zdalnie. Jeżeli nie, można to zrobić na poczcie w urzędach. Mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Pacjentka z Łodzi, u której dzisiaj potwierdzono zakażenie koronawirusem, to młoda kobieta, a jej stan jest dobry, poinformował o tym wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. To pierwszy przypadek infekcji w Łódzkiem. Kobieta sama zgłosiła się do szpitala po powrocie z Norwegii, gdzie miała kontakt z osobą zakażoną, wyjaśnia wojewoda. Jej stan jest dobry, inne rzeczy są objęte tajemnicą lekarską, z tego co ja wiem. Musimy szanować też prawa tej pani. Tyle informacji, ile ja jestem w stanie państwu przekazać, tyle przekażę. Jest hospitalizowana oczywiście. Dopóki nie zostanie wyleczona z koronawirusa, nie może być mowy o żadnym wyjściu ze szpitala. Zgodnie z procedurami, osoby, które miały bliski kontakt z pacjentką, są identyfikowane, dodaje wojewódzki inspektor sanitarny Urszula Sztuka-Polińska. Te osoby wszystkie będą zidentyfikowane, a może już nawet większość jest, i będzie objęta stosownymi procedurami. Będą to albo kwarantanny, będzie to nadzór epidemiologiczny, a nawet może izolacja. Służby apelują też do osób objętych kwarantanną, żeby jej przestrzegały. W ciągu doby we Włoszech zdiagnozowano ponad 2300 nowych chorych. W sumie jest tam prawie 12,5 tysiąca osób z wykrytym koronawirusem. Z powodu choroby zmarło 827 osób. W Niemczech zmarła dzisiaj trzecia osoba zakażona koronawirusem. Kanclerz Angela Merkel powtórzyła, że według ekspertów patogenem może się zakazić od 60 do 70% Niemców. Angela Merkel nie ukrywa, że sytuacja jest poważna. Musimy zrozumieć, że dopóki istnieje wirus, a ludzie nie mają odporności i nie istnieją żadne szczepionki, to duży procent populacji, zdaniem ekspertów 60 do 70, będzie zakażony. Kanclerz zaapelowała o wzajemne zrozumienie. Nasza solidarność, nasze serca i nasz rozum zostały poddane próbie, powiedziała kanclerz. Zapewniła, że rząd zrobi wszystko, co konieczne w walce z koronawirusem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 6 minut po 19:00, informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. No to dla odmiany od skoków zacznijmy. W Trondheim zakończył się prolog kolejnego konkursu z cyklu Row R. Szło całkiem sprawnie aż do skoku Stefana Laje, który pofrunął bardzo daleko, ale upadł i doznał kontuzji. Przerwa po jego upadku trwała długo, zakładam zmąciła trochę koncentrację pozostałym skoczkom, dlatego też dopiero 9. miejsce zajął Kubacki, 10. Stoch. Drugi był Żyła, ale on skakał jeszcze przed Stefanem Laje. Kwalifikację wygrał Kobayashi. Za niespełna 2 godziny rozpoczną się 2 kolejne rewanże 1/8 Ligi Mistrzów. Przy Anfield Road Liverpool zagra z Atletico i spróbuje odrobić jednobramkową stratę. Podobnie PSG w starciu z Borussią, z tym, że Paryżanom w odróżnieniu od Reds nie pomogą kibice. Więcej niż o piłce nożnej kibice i komentatorzy mówią o koronawirusie. Władze zdecydowały się na bezprecedensowy krok. Spotkanie PSG Borussia, podobnie jak mecze pierwszej i drugiej ligi piłki nożnej mężczyzn czy międzynarodowy turniej piłkarski kobiet, odbywać się będą przy pustych trybunach. Jedno dzisiaj łączy kibiców stołecznego zespołu z fanami z Dortmundu. Rozczarowani, iż nie będą mogli dopingować swoich drużyn. Niepokój stołecznych kibiców wywołuje także stan zdrowia gwiazdy PSG Mbappé. Najlepszy strzelec drużyny w tym sezonie był w wyśmienitej formie, zdobywając w 3 ostatnich meczach 6 bramek, ale Mbappe przeszedł anginę i możliwe, że w parze z Cavanim zagra Sarabia. W zespole gości kontuzjowany jest Marco Reus, natomiast Erling Haaland po drobnej kontuzji łopatki jest w pełni sił. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trwa mecz piłkarskiego Pucharu Polski, do przerwy bez goli w meczu Lechii z Piastem. To teraz wróćmy do koronawirusa. Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował, że rozgrywki wszystkich polskich lig zostały zakończone bez względu na jakim były etapie. Tym samym GKS Tychy został mistrzem Polski, a kolejne miejsca zajęły Unia Oświęcim, drugie, a także JKH, GKS Jastrzębie i GKS Katowice, ex aequo trzecie miejsce. Co więcej, u 3 pracowników zespołów F1, 2 z Hasa i 1 z McLarena stwierdzono objawy koronawirusa. Poddali się oni dobrowolnej izolacji. Jeszcze gorzej jest w przypadku Timo Hubersa, to pierwszy zawodowy piłkarz, który się zaraził. Czy przez stan obrońcy Hanoweru rozgrywki drugiej Bundesligi zostaną zawieszone? No, czekamy na dalsze informacje. Na koniec te obiecane po 17 sukcesy. Po pierwsze, Joanna Jakieła zdobyła w Hochfilzen brąz biatonowych Mistrzostw Europy Juniorów w biegu indywidualnym na 12,5 kilometra. Po drugie, Marcin Bachanek wywalczył w Amsterdamie akademickie Mistrzostwo Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów. Najlepszą miałem życiówkę, znałem rywali, wiedziałem, że jak dobrze przyjadę, to jestem w stanie to wygrać. Jak na te warunki, naprawdę jestem zadowolony z tego biegu, bo był niezły technicznie. Założyłem sobie przed biegiem jakąś taktykę, którą starałem się realizować i poszło na 100%. Także jest złoto, cieszę się. Tyle z oceniania biegu na pewno. Kolejny sport za 2 godziny, tam na pewno więcej o siatkarskiej Lidze Mistrzów. Zaksa walczy o ćwierćfinał. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w śnieg. Najwięcej opadów w centrum i na północnym wschodzie. Lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, by przy Trójce także pozostać Agnieszka Szydłowska obok. Dobry wieczór. Mam wrażenie i mam nadzieję, że słuchaczom pozwolisz odetchnąć nieco od tematu koronawirusa. Tak, to prawda. Zresztą mamy bardzo dużo muzycznych wrażeń. Będzie trochę tęskno, a nawet bardzo tęskno. Już za chwilę.

2000 kosztowało babkie z gumy turbo czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce. Zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. W domach z betonu z płyty Art Brut 2, to jest duet Problem, a w moim i w naszym studiu, w trójkowym studiu Joanna Longicz, dobry wieczór. Dzień dobry, czy mogę ciebie już ostatni raz poprawić w tej kwestii Longicz? Longicz, Joanna Longicz. Nie jesteś jedyna, tak, ale ta literka ci jak ci ma. No właśnie, jak ci ma, dobrze, to ja to zapamiętam, ale potem mam taki coś w głowie, od razu powiem, że mam takie szkatułki, w których mam zapisane jedyne poprawne wymowy albo bardzo ważne fakty i w chwili, kiedy trzeba z nich skorzystać, wkrada się wątpliwość. Nie wiem, czy tak masz czasami w życiu, ale ja właśnie w momencie, w którym pomyślę, żebym tylko użyła tej właściwej formuły, to wskazuje to. Rozchodzę się w dwie strony. Więc w naszym studiu, wróć, w ogóle taśmę cofamy. Duet Problem, nagranie w domach z betonu z płyty Art Brut 2. Ta płyta miała swoją premierę w ostatni piątek, a w naszym studiu gość Joanna Longicz. Tak. Witam cię serdecznie. Duet, o właśnie, kolejny, no właśnie, już nie duet Problem, już nie będziemy się do tego cofać. Tęskno, jak wiemy, jest w bardzo ważnym momencie dla siebie, bo po pierwsze, nowa płyta jest już dokończona, o czym wiemy obserwując media społecznościowe. Po drugie, za chwilę posłuchamy, za kilka minut posłuchamy nowego utworu, pierwszego singla, który zapowiada ten nadchodzący album. No i po trzecie, i od tego pytania zacznę, jak teraz o Tęskno mówić? Jako o zespole, jako o twoim artystycznym projekcie, jaka formuła po tym doświadczeniu nagrywania płyty, dokończenia jej jest obowiązująca? Jednak stawiam na słowo projekt, jako że w trakcie też zaprosiłam do współpracy osoby, które zdarzało im się pojawiać na dwóch, trzech utworach, albo nawet na jednym. Stały skład, jeżeli o stały skład taki bardziej zespołowy chodzi, to jest trio. I oprócz mnie jest Artur Wieczorzyński na altowce i Ada Wadoń, która gra na skrzypcach i tam też każdy ma inne zadania przypisane, ale jednak tak jak mówię, pojawiają się kolejne instrumenty, które też zaraz pojawią się premierowo w tym utworze Walc i niewykluczone, że po prostu będą kolejne osoby, kolejne instrumenty, jakieś kolejne sytuacje, które będę kontrolować odgórnie. Odgórnie. No to jest też dobra informacja dla tych, którzy mogą być ewentualnie wezwani. Jak się czujesz po nagraniu tego albumu? Ja od razu się przyznam, że posłuchałam go dzisiaj i właśnie mówiłam Joannie Longić poza anteną, że fantastycznie zadziałał akurat jak balsam, jak coś, co chce się przedłużyć ze względu na swoje piękno, to z jednej strony, ale to jest subiektywna ocena, ale zróżnicowanie, różne środki, różne podejścia do utworów, czy to słów, czy to wykorzystania głosów, czy instrumentów, o czym wspomniałaś. Wydaje się, że to takie drogocenne cacuszko. Bardzo mi miło to słyszeć i wiadomo, że też jako taki pierwszy właśnie w pełni odgórnie co do każdej kwestii zadecydowany przeze mnie i przeprowadzony od początku do końca takie moje dzieło, to też właśnie je traktuję jak taki mały mój skarb. A to było proste? Czy to było wyzwalające i w związku z tym też z jakimiś... No, jak człowiek tak się wyzwoli i uświadomi sobie, że od niego wszystko zależy właśnie, czy to jest wyzwalające, czy to jednak jest przygniatające, jeżeli chodzi o odpowiedzialność? Nie, to były pierwsze myśli, że właśnie teraz wszystko na mnie, tak? Jeżeli będą pochwały, no to tylko dla mnie, ale jeżeli jednak będą te głosy krytyczne, no to jakby te ciosy wszystkie też będą wprost na mnie kierowane i nie bardzo... No nie ma nikogo, kto mógłby mnie przed tym ochronić, no ale tak musi być po prostu i to jakby to jest taka, to jest taka łącząca się zależność i nie da się tego uniknąć, ale wracając do twojego pytania, to czuję się wspaniale i spełniona i szczęśliwa i bardzo dumna też z tej płyty i nie zrobiłabym niczego inaczej, mimo że widzę wiele niedociągnięć, jakby będąc osobą taką celującą w ten niedościgniony ideał, ale no super, no. Za chwilę wrócimy do rozmowy, za chwilę też posłuchamy walca, ale chciałam jeszcze odciągnąć w czasie ten moment, ale to będzie bardzo przyjemne odciąganie. Między nami powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w gość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie między nami. Słuchamy projektu Tęskno, Joanna Longić w naszym studiu i jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego, abyśmy wspólnie posłuchali utworu Balc, który będzie oczywiście do wykorzystywania w bezpiecznej cyfrowej przestrzeni. Teraz cyfrowe przestrzenie będą najbezpieczniejsze na czas walki z wirusami. Koncerty masz zaplanowane na kwiecień, więc jest jeszcze szansa, tak, że to jakoś się poukłada do tego czasu. Ale wracając do płyty, to kilka szczegółów na temat, które możemy zdradzić. Czy możemy mówić o tym, ile jest utworów, kiedy dokładnie płyta się pojawia i no, to, co jest istotne dla fanów, możemy podać? Możemy, no to już i tak wyjdzie za parę godzin. Mam nadzieję, że zaraz nikt nie będzie na mnie krzyczał, ale już za późno mówię. Także płyta pojawi się zaraz po Wielkiej Nocy, czyli 17 kwietnia, dosłownie dzień przed zaplanowanymi koncertami, czyli no to by było idealnie i naprawdę wierzę totalnie w to, że sytuacja się unormuje i wszyscy będziemy bezpieczni i będziemy mogli się znowu spotykać i bawić i cieszyć tym. Jakie jeszcze było pytanie? No to było najważniejsze, kiedy się ukazuje, no czyli tak. Już wiemy, że po Wielkiej Nocy. Tytuł płyty? Jest Tęskno. Tęskno, tęskno. Tęskno, tęskno. Czy po drodze pojawi się jeszcze jakiś inny utwór? Czy Walc jest tym, który ma nas dowieść i donieść do premiery albumu? Tak, on jest tym utworem, a później się pojawi już z płytą też utwór jeden z pierwszych na płycie. Rozumiem, że internet tutaj będzie źródłem informacji. Joanna tak już chce coś powiedzieć i zamyka usta, żeby nie zdradzić. Wiadomo, to wszystko jest bardzo starannie planowane i nie można niczego popsuć. No dobrze, to w takim razie, ponieważ trudno jest rozmawiać, kiedy nie możemy zaprezentować słuchaczom tej muzyki, którą przygotowałaś na płytę i raz jeszcze powtórzę, że naprawdę jest na co czekać, to powinnyśmy zapowiedzieć, a właściwie chciałam ciebie o to poprosić, Walc, i mam nadzieję, że będziemy mogły się spotkać już po premierze płyty, kiedy będzie można pełną piersią opowiadać o tej muzyce i będzie można jej też przy okazji tej opowieści słuchać. A więc do Walca. Czy to jest moment, kiedy mogę coś odrobinę więcej o tym utworze powiedzieć? No właśnie, to jest dokładnie ten moment. Wszyscy musieli czekać nie wiadomo ile czasu. Dobra, to tylko szybko powiem. Na pewno jak będziecie się wsłuchiwać, to usłyszycie i instrumenty, i też jaki jest tekst. Ale chciałam wprost powiedzieć, że właśnie do napisania tego tekstu główną inspiracją jest taka bardzo znana, pewnie od dzieciaka wszyscy ją słyszeliśmy, ja znałam na pamięć, historia o tym, jak wzmaga się burza na jeziorze i są uczniowie Jezusa, apostołowie w łodzi i z drugiej strony podchodzi do nich Jezus właśnie idąc po wodzie i jeden z uczniów, czyli Piotr, który zresztą potem niestety nie przyznaje się do tego, że zna Jezusa, ale akurat w tym momencie w historii spisuje się bardzo dobrze, bo stawia parę kroków poza łodzią. Potem niestety się przestraszył, tak jak myślę, że każdy z nas by się przestraszył i zaczął tonąć. To jeszcze... To tak, to jest Walc. To jest Walc. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu, bo chcę zostawić ostatnie słowo właśnie tobie, więc Joanna Longić była naszym gościem. Poproszę o zapowiedź utworu, a potem zagramy. Walc Tęskno. gdzie mętny lodowatej parę kroków zrobi za nim. Stracę równowagę, mieć odwagę, by zaufać wbrew wszelkiej logice, że możliwe ogranicza tylko niemożliwe. Zamiast piasku chcę cię mętne lodowatej parę kroków zrobić. Joanna Longić z płyty Tęskno, projektu Tęskno, utwór zatytułowany Walc. Za kilka godzin wzdłuż i wszerz świata cyfrowego będzie dostępny. To singiel tygodnia w programie alternatywnym. Posłuchamy go także jutro po godzinie 19. Od razu zapraszam i pomyślałam, że jeszcze przez chwilę pozostaniemy w tym towarzystwie super zdolnych polskich artystów. Tutaj zresztą też do Joanny nić prowadzi. Może ktoś pamięta jaka, a jak nie, to ja za chwilę przypomnę. boku będą stać koło siebie, będą patrzeć na dziurę w ziemi, która czymś stać się ma. Misia Wurtek bez czterech rąk z cyklu remiksów płyty Misi przygotowywanych przez artystów, których zaprasza do współpracy. Remiksów, reworków, różnych wersji. Punktem wyjścia są kompozycje z płyty Misi. Powiedziałam, że połączę duet Splice Girls, autorów tego reworku, z Joanną Longić i to zrobię. Artur Wieczerzyński, grający na altówce, także biorący udział w nagraniu najnowszej płyty Tęskno, jest jedną drugą duetu Splice Girls i to jest ta nić nazwana i ujawniona. Zresztą nie była trzymana w tajemnicy. Mówiliśmy o tym trochę, kiedy ten rework miał swoją premierę w programie alternatywnym w Trójce. Przed nami kolejne premiery. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówione z Misią i w przyszłym tygodniu kolejna odsłona tego artystycznego pomysłu. Są takie dwie siostry, które być może tracimy raz na jakiś czas z oczu, ale kiedy wracają, to robi się o nich głośno. Try to keep that little spark. Her love was blind, it shattered her mind, and now she's gone. should hit the road without a jack of a charm. And the story goes on. One day she'll find her dawn. Bianca i Sierra Coco Rosie to siostrzany duet, który w najbliższy piątek wraca albumem zatytułowanym Put the Shine On. Tej premierze towarzyszy także trasa koncertowa. Tutaj wiadomo, różnie to wszystko się może potoczyć już na stronie sióstr. Niektóre koncerty nadal są przedstawiane jako aktualne, inne są już odwołane. Ta sprawa dotyczy całego muzycznego świata. My będziemy w tym tygodniu wsłuchiwać się w najnowszą płytę Coco Rosie, bo to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Zatem także konkurs właśnie o ten album Put the Shine On trafi dzisiaj do dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na takie pytanie. Skonstruowane być może pokrętnie, ale dla fanów Coco Rosie jasne jak słońce. Z jakim miastem należy bezsprzecznie kojarzyć to, że Coco Rosie jako muzyczny akt pojawiły się na rynku? Jakie miasto pozwoliło siostrom wykuć ten wspaniały początek, a potem kontynuować drogę? Bez jakiego miasta Coco Rosie nie grałyby i nie nagrywały płyt? 2 2 7 3. Bartek czeka na jedną, jedyną możliwą poprawną odpowiedź, a my słuchamy dalej. Smash my head. My face. Jutro ponownie zanurkujemy na ten album Put the Shine On, najnowsza płyta Kokorozji. Ukazuje się w najbliższy piątek oficjalnie. Dzisiaj u nas ten album wygrali Łukasz z Białegostoku i Kacper z Gdańska. Jako pierwsi wskazali trafnie Paryż, bo Paryż jest przecież miastem, który jest wręcz umieszczony w legendach dotyczących powstania Kokorozji. Ktoś teraz może się pukać w głowę, słuchając z jaką ekscytacją i emfazą o tym opowiadam, ale dla tych, którzy złapali Kokorozji dawno temu, talent tych sióstr, ich brak pokory wobec zastanego świata, ochotę, żeby ten świat zmieniać i do tego zmieniać go za sprawą sztuki, ten wie, że the first cut is the deepest, tytuł utworu i w ogóle powiedzenie angielskie stosując. Zakończymy pierwszą godzinę programu alternatywnego dzisiaj z utworem grupy Lord, to także polski zespół, Bye Bye San Francisco, utwór, który dziewczyny opublikowały w zeszłym tygodniu, jest zapowiedzią epki, której premiera znowu, 13 w piątek. I przy tej okazji pomyślałam sobie, że ponieważ tak bardzo dużo wydarzeń kulturalnych jest odwoływanych teraz wszystkie, ale już wcześniej sporadycznie odwoływane były inne i nie wiadomo, co się wydarzy, to fajnie było pomyśleć o jakimś takim geście solidarności z tymi, dla których czy granie w teatrze, czy granie koncertów jest po prostu jedynym źródłem dochodu. A wielokrotnie o tym też rozmawiamy, spotykając się z artystami, że akurat nie tylko w naszym kraju, ale na świecie tak jest, że to nie z płyt, ze sprzedaży płyt artyści żyją, ale właśnie z koncertów. W czasach streamingu większość osób słucha muzyki nie płacąc za nią ani centa, ani złotówki, ani euro, więc być może w tym czasie, który dla nas wszystkich ma być wyzwaniem i ma być inny, trudny, pewne nawyki, nie tylko te dotyczące zachowania czystości, czy też dbania o zdrowie innych, powinniśmy zmienić. Niczego nie narzucam, sugeruję, tak myślę, że to wszystko jest przecież po naszej stronie i od nas tylko zależy, jak się zachowamy. Thank you.